oddzieli wentylator kolumnowy Volt Comfort 50 W czarny za 89 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 115 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 17. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Ponad 100 milionów złotych zablokowanych na kontach w śledztwie dotyczącym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Będzie wniosek o karę dla Mikołaja Pawlaka. Były rzecznik praw dziecka nie stawił się na posiedzeniu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. W wieku 78 lat zmarł Jan Szurmiej, przez dziesięciolecia związany z Teatrem Żydowskim w Warszawie. Prokuratura w Katowicach zajmuje się sprawą opisanych przez Onet wysokich kontraktów dla firmy Red is Bad. W sprawie przeprowadzono przeszukania, zabezpieczono dokumentację i przesłuchano świadków. Zablokowano też rachunki bankowe, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. W toku śledztwa prokurator skorzystał z uprawnienia dokonania blokady rachunków bankowych i zabezpieczeń finansowych na majątku podmiotów, które objęte są przedmiotem tego postępowania, na łączną kwotę ponad 117 milionów złotych. Portal dotarł do tajnego raportu CBA, według którego kierowana przez Michała Kuczmierowskiego Agencja Rezerw Strategicznych stworzyła system wyprowadzania pieniędzy przez podmioty związane z twórcą Red is Bad. Michał Kuczmierowski nie ma sobie nic do zarzucania w związku ze współpracą z Pawłem Szopą. Nie znam żadnych kwot, które są podawane w artykule, bo tego typu informacje są w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dostępne dla wszystkich instytucji, które to badają. I wielokrotnie byliśmy poddawani różnym kontrolom, między innymi Najwyższej Izby Kontroli, które nie wykazywały żadnych uchybień. Onet ustalił, że Paweł Szopa miał w ciągu 3 lat zarobić 500 000 zł na pandemii i wojnie na Ukrainie. Na drugą połowę czerwca prokuratura okręgowa w Warszawie wyznaczyła kolejny termin przesłuchania Daniela Obajtka. Wezwany w charakterze świadka na dziś, były prezes Orlenu nie stawił się, bo nie odebrał wezwania. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba poinformował, że nowy termin udało się ustalić po kontakcie z pełnomocnikiem Daniela Obajtka. Kontakt udało się nawiązać około 14. Ustaliliśmy to, na czym nam zależało. Wyznaczony to został termin po nawiązaniu pośredniego kontaktu, ustalenia terminu przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Sprawa dotyczy zarzutu o złożenie fałszywych zeznań w śledztwie z oskarżenia prywatnego. Chodzi o okoliczności zatrudnienia 2 osób w spółkach grupy Orlen. Mikołaj Pawlak nie stawił się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka zapowiedziała, że zwróci się do sądu z wnioskiem o nałożenie kary porządkowej na świadka. Jej zdaniem Mikołaj Pawlak celowo nie stawił się na posiedzeniu. W tym przypadku mamy do czynienia ze świadkiem, który nie chce wyjaśnić sprawy, kwestii, za którą odpowiadał w Ministerstwie Sprawiedliwości. My nie odpuścimy. Mikołaj Pawlak będzie ponownie wezwany, ponownie będziemy składać wniosek o ukaranie, ale w kolejnym kroku, który przed nami 10 czerwca, to również decyzja o jego doprowadzeniu, zatrzymaniu i doprowadzeniu na przesłuchanie komisji. Komisja zwróci się też do Sądu Okręgowego w Warszawie o to, aby potraktować sprawę jako pilną. Na 10 czerwca komisja wyznaczyła kolejny termin przesłuchania Mikołaja Pawlaka. Kryzys w rolnictwie, wojna w Europie i na Bliskim Wschodzie oraz wewnętrzne problemy z bezpieczeństwem i finansami to tematy, które zdominowały wyścig wyborczy we Francji. Sondaże przed wyborami europejskimi zwiastują historyczne zwycięstwo narodowców. Od stycznia do marca Francja żyła masowymi protestami rolników. Opanowanie sytuacji było pierwszym zadaniem nowo mianowanego premiera Gabriela Attala. Szef rządu musiał też poradzić sobie z niespodziewanym problemem nadmiernego deficytu i zarządzić cięcia w budżecie. Efekt: spadek poparcia dla centrystów. Prezydent Emmanuel Macron próbował ratować sytuację, poruszając temat wojny na Ukrainie. Jego słowa o możliwym wysłaniu żołnierzy na front i o rozszerzeniu francuskiego parasola nuklearnego nie zmobilizowały jednak centrowych wyborców. W ostatnich tygodniach kampania skupiała się na wojnie w Strefie Gazy i zamieszkach w Nowej Kaledonii, przez co na pierwszy plan wysunęły się kwestie związane z bezpieczeństwem. Skorzystali na tym narodowcy. Sondaże dają partii RN ponad 30% głosów, co byłoby rekordem w historii tej formacji. Jej wygrana wydaje się pewna. Rządowa lista Razem ma 2-krotnie mniejsze poparcie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Nie żyje Jan Szurmiej, poinformował o tym Teatr Żydowski w mediach społecznościowych. Całe swoje życie był z nami, a my z nim. Na razie nie jesteśmy w stanie nic więcej napisać. Golda Tencer wraz z całym zespołem Teatru Żydowskiego napisano na Facebooku. Jan Szurmiej był aktorem, reżyserem i choreografem. W latach 1971-91 występował w Teatrze Żydowskim. W latach 90. był dyrektorem operetki wrocławskiej i warszawskiej. Był też wykładowcą m.in. Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Miał 78 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00 Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. To była krótka piłka, mówiąc sportowym żargonem. Jan Zieliński, Monakijczyk Ugonyc w niecałą godzinę 2-6, 1-6 przegrali z Hiszpanem Granojersem i Argentyńczykiem Zebajosem. To był mecz 1/8 finału w turnieju deblowym na Roland Garros. Zostajemy w Lasku Bolońskim. Turniej deblowy panów zamieniamy na singlowy pań. Do ćwierćfinału bez kłopotów awansowały dobrze znane kibicom tenisa rywalki Igi Świątek, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Sabalenka pokonała w dwóch setach Amerykankę Navarro, Rybakina też w dwóch Ukrainkę Świtolinę. W turnieju tenisistów może nie sensacja, ale niespodzianka. 11 w światowym rankingu Australijczyk Alex de Minaur w czterech partiach uwinął się z 6 w tym zestawieniu Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. Teraz na głównej arenie French Open na korcie Filipa Chatrier można zobaczyć w akcji broniącego tytułu Nowaka Djokovicia. Serb gra z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo i wygrał pierwszy set 2-1, w drugim przegrywa 1-2 w gemach. Dużo o tenisie, ale Roland Garros to najważniejsza obecnie impreza sportowa w skali globalnej. W skali krajowej, mimo że to Liga Narodów, szykujemy się na kolejne mecze naszych siatkarzy w tych rozgrywkach. Tym razem rzuciło ich na kolejny turniej do Japonii. Środkowy kadry, Norbert Huber, po długiej podróży, tylko z lekkim jetlagiem. Ogólnie jest w porządku. Po przylocie postarałem się zasnąć jak najpóźniej. Spałem się naprawdę dobrze. Dzisiaj troszkę się męczyłem. Późno poszedłem spać, ale też przespałem się w ciągu dnia, więc jest naprawdę świetnie. Pierwszy mecz naszych siatkarzy na turnieju w Japonii jutro przeciwko Bułgarii o 8:30 naszego czasu. Nasi piłkarze tymczasem jakby ze słabiej napompowanym niż zwykle balonem zaczynają przygotowania do Euro. W związku z tym, że na drobny uraz narzeka Bartosz Slisz, nasz osobliwy selekcjoner Michał Probierz na towarzyskie mecze sparingowe z Ukrainą i Turcją dodatkowo powołał Jakuba Kałuzińskiego z tureckiego Antalyaspor'u. Kuba to młodzian, ma dopiero 21 lat, gra na pozycji defensywnego pomocnika i ma dobrze rokować. Po ostatnim udanym sezonie nad Bosforem interesować się ma nim rzekomo samo Napoli. Ciekawe, ile w tym prawdy, ile roboty jego agenta. Tu stawiamy kropkę na sportowo w ZD3. Słyszymy się jeszcze za godzinę. Do końca dnia będzie się chmurzyć, wieczorem we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Przelotnie popada też na południu, nocą od 9 stopni na wschodzie, 12 w centrum, do 16 w Małopolsce i na Górnym Śląsku. A jutro będzie się chmurzyć i tak jak dziś miejscami przelotnie popada deszcz, głównie w centrum, na południu i wschodzie. Do tego na wschodzie i południowym wschodzie możliwe burze, miejscami z gradem. Wiatr choć słaby, w czasie burz porywisty do 65 km na godzinę. Jutro od 15 stopni na Pogórzu, nad samym morzem 18, w większości regionów, w tym w centrum kraju 21-22. Najwyższa temperatura do 25 stopni jutro na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17:00 w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Pytanie, które pojawiło się w serwisie, gdzie jest Daniel Obajtek, i to pytanie postawimy również za chwilę. Pani Aleksandra informuje, że wróciła z Niemiec z długiego weekendu majowo-czerwcowego. Badenia walczy z podtopieniami, a ja już z braćmi w Lesznie słuchamy Trójki. Pozdrawiamy. I can't afford the lightning. I can't stand myself. Popołudniowym. Zapraszamy do trójki, 12 minut po godzinie 17. No to pytanie już kilkukrotnie się dziś pojawiło. Na poszukiwania Daniela Obajtka wyruszył także Jacek Frenzel, którego witam w studiu. Dzień dobry. No właśnie, gdzie jest Daniel Obajtek? No właśnie, pytanie jest bardzo dobre i zasadne. Dzisiaj zadawali je w Sejmie i nie tylko w Sejmie. Posłowie z Komisji Śledczej, także prokuratorzy, także inne osoby, które były zainteresowane tym, co się dzieje z Danielem Obajtkiem, a były prezes Orlenu nie stawił się mimo wcześniejszych zapowiedzi na portalu X do prokuratury, że przekaże swoje pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniu przed prokuraturą i Sejmową Komisją Śledczą. Swojemu pełnomocnikowi nie dostarczył tego ani pełnomocnik, ani Daniel Obajtek i wszyscy zastanawiali się, jaka będzie sytuacja. Do prokuratury to pełnomocnictwo nie wpłynęło. Poseł Szczerba mówił, że też nie mają żadnych informacji. Nie chciał natomiast zdradzić, kto jest pełnomocnikiem Daniela Obajtka, a zatem poszukiwania rozpocząłem od Sejmu. To jest najtrudniejsze pytanie chyba, jakie można zadać. On jest wszędzie i nie ma go nigdzie. Nie widzieliśmy, ale słyszeliśmy. A pani wie, gdzie jest Daniel Obajtek? Nie, właśnie nie interesuje Obajtkiem. Są specjaliści, którzy go szukają i nie chcą go znaleźć prawdopodobnie. Pan jest taksówkarzem? Tak, jestem taksówkarzem. Czy wie pan, gdzie jest pan Daniel Obajtek? No niestety, domyślam się z radia i z telewizji. No za granicą. Słyszałem już kilka tygodni temu plotki, że na Słowacji, że stamtąd prowadzi kampanię na Podkarpaciu, ale nie wiem, czy to prawda. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja. Ja myślę, że pan Daniel Obajtek powinien być przesłuchiwany pół roku temu, a nie teraz na finiszu kampanii wyborczej. Myślę, że i w PiS-ie, i w Platformie mają świadomość, że wszystko, co dzieje się wokół Daniela Obajtka, to część kampanii wyborczej. Pan Daniel Obajtek przedstawił oświadczenie, a że mamy do czynienia z władzą, która sobie nie radzi w rządzeniu, myślę, koalicji 13 grudnia, no to oczywiście takie sytuacje mają miejsce. Mariusz Błaszczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Może oni nie chcieli wezwać w sposób prawidłowy pana Daniela Obajtka, żeby mieć właśnie do czynienia z taką oto sytuacją. A czy pan kontaktował się w międzyczasie z panem Danielem Obajtkiem? Nie, nie kontaktowałem. Wie pan ktoś? Natomiast widziałem wywiad w jednej z ogólnopolskich telewizji z panem Danielem Obajtkiem. W mediach społecznościowych też widziałem zdjęcia ze spotkań w województwie podkarpackim. Zaparkował pan przed chwileczką. Dużo pan jeździ? Sporo. A gdzieś po drodze nie spotkał pan pana Daniela Obajtka? Nie spotkałem. W wszyscy go szukają, tak? Jak pani myśli, gdzie on teraz może być? Nie wiem. Zaginął. Ale kto go znajdzie? Pan z takim dużym instrumentem, czy spotkał pan na swojej drodze gdzieś Daniela Obajtka? Nie spotkałem. A wie pan, gdzie on może być? Nie mam pojęcia. Gdzieś jest, bo się pokazuje czas. Poszukuję Daniela Obajtka. Czy pani wie, gdzie jest pan Daniel Obajtek? Absolutnie nie wiem, natomiast wiem, gdzie go nie ma. Nie ma go na zeznaniach. No to trzeba być albo bardzo głęboko nieuczciwym człowiekiem, albo tchórzem. Myślę, że jedno nie wyklucza drugiego w tym przypadku. Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Sprawa z panem Obajtkiem dziwna jest od dawna. Pamiętam te wielkie zachwyty Jarosława Kaczyńskiego. Daniel, wszystko mogę, Obajtek. Jak wszystko możesz, chłopie, to staw się do prokuratury i zeznawaj. Ja w pewnym momencie myślałem, że Daniel Obajtek poprosił o azyl za granicą. Okazuje się, że jednak można go spotkać. Nie jest jak Yeti, że jednak jest dostępny. Robert Biedroń, europoseł Lewicy. Szkoda, że nie jest dostępny dla organów ścigania. Dostępny jest dla prawicowych dziennikarzy i chętnie udziela tam wywiadów. To pokazuje skalę degeneracji tych ludzi. Oni nie szanowali, nie szanują i nie będą szanowali prawa. Dlatego prawo w tej sprawie powinno być surowe i równie stanowcze jak wobec Nowaka i Kowalskiego, przeciętnego obywatela. Jeżeli pan Daniel Obajtek jest wzywany, to tak jak każdy zwykły obywatel powinien stawić się. Jeżeli się nie stawia, to powinien zostać siłą doprowadzony przed oblicze komisji albo prokuratury. Słyszałem wypowiedź Daniela Obajtka, który powiedział, że po 9 czerwca jest w stanie się stawić od razu na posiedzeniu komisji śledczej. Andrzej Śliwka, członek komisji śledczej do spraw afery wizowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Szczerze powiedziawszy, ja nawet jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Został tydzień do wyborów. Daniel Obajtek prowadzi kampanię wyborczą właśnie na Podkarpaciu i jeden dzień wyjęty, to uważam, że jest takim działaniem celowym ze strony pana przewodniczącego Szczerby, który z kolei sam prowadzi kampanię wyborczą i na bazie właśnie tej komisji śledczej ją prowadzi. A czy pan wie, gdzie jest pan Daniel Obajtek w tej chwili? Nie wiem, pewnie na Podkarpaciu robi kampanię. Spacerujecie tutaj po parku, widzieliście może Daniela Obajtka? O nie. Nie znamy takiego człowieka. Tak samo, nie znam. Pan jest na rowerze, pan jeździ po Warszawie. Widział pan może Daniela Obajtka? Nie. Nie wiem, kto to jest. Były prezes Orlenu. Aha, nie wiem, nie widziałem. Dzisiaj funkcjonariusze policji wręczyli wezwanie jego pełnomocnikowi, którego wyznaczył Daniel Obajtek. W związku z tym informuję, że komisja uznaje, że Daniel Obajtek jest skutecznie powiadomiony o posiedzeniu komisji. Michał Szczerba, przewodniczący Komisji Śledczej do spraw afery wizowej, Koalicja Obywatelska. I przypominam, że istnieje obowiązek stawiennictwa nie tylko przed prokuraturą, ale również przed komisją śledczą. Chciałbym wyraźnie powiedzieć i zakomunikować, że jeżeli 5 czerwca Daniel Obajtek nie pojawi się na komisji śledczej, tego samego dnia zostanie podjęta decyzja przez komisję o nałożeniu na niego kary finansowej, ale co ważniejsze, wniosek do prokuratora generalnego o aresztowanie i doprowadzenie przed komisję Daniela Obajtka. W tym scenariuszu posiedzenie komisji z aresztowanym Danielem Obajtkiem odbędzie się 7 czerwca o godzinie 10. Prokuratura wyznaczyła kolejny termin przesłuchania Daniela Obajtka na 2 połowę czerwca. Wezwany w charakterze świadka, przypomnijmy, na dziś były prezes Orlenu nie stawił się, bo nie odebrał wezwania. Czyli? Czyli teraz czekamy na to, że czy pojawi się przed komisją do spraw, komisją sejmową w 5 czerwca o godzinie 15. Jeśli nie, przewodniczący Szczerba zapowiedział, że zgłosi 2 wnioski. Jeden to jest o ukaranie Daniela Obajtka kwotą 3000 zł, co dla niego zapewne nie jest kwotą znaczącą. Ale co trudniejsze, będzie wnioskował o doprowadzenie go przez policję na to posiedzenie właśnie na 7. Jaki będzie scenariusz i czy Daniel Obajtek jest w Polsce, bo policja nasza działa tylko w naszym kraju, to wtedy przekonamy się już za 2 dni. O 15:00, no to jesteśmy umówieni. Na poszukiwania Daniela Obajtka wygrał się Jacek Frencel. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może znajdzie się przed wyborami, bo były prezes Orlenu, przypomnijmy, jest jedynką na liście Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu, jak słyszeliśmy, i zapewnia, że prowadzi kampanię w wyborach do Europarlamentu. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Ktokolwiek widział, 2:27, 19 minut po godzinie 17:00. Yeah. Miałem 100 złotych, rachunek był na 110. Przed kelnerem uciekaliśmy na czerwonej wespie. Potem piliśmy wino, wybuchając śmiechem. Kochaliśmy się w parku, bo był ciepły sierpień. Wszystko to się ma, bo cię dawno tu nie ma, jest zima. A ja przecież nie piję i nie jeżdżę na skuterach. A co do kelnera, to gdyby był, dostałby napiwek jak trzeba. Bo mam sporo hajsu i sporo kompleksów, sporo hajsu. Deficyt w sercu, mam sporo hajsu. A chciałbym być biedny z tobą i znowu mieć gębę młodą. Mam sporo hajsu i sporo kompleksów, sporo hajsu. Deficyt w sercu, mam sporo hajsu. A chciałbym być biedny z tobą. Chcesz tam wrócić? Nie chcesz tu być? Mam słabe wieści. Z głowy nie można wyjść. Z głowy nie można wyjść. Miałem 13 lat, gdy zachorowała mama. Mogłem zostać sierotą, więc polubiłem piwka. Szedłem do liceum, miałem 1,50 m. Wyglądałem na lat 10 i marzyłem o pryszczach. 18, polubiła mnie dziewczyna. Może mnie nie kochała, kochała mnie telewizja. 20, odeszła mama, słaba dziewczyna. Pojawił się tata i amfetamina. Gdy umarła w domu i wszyscy już poszli, położyłem się obok i zagrali dość. Potem nie pamiętam, wiem, że była muzyka. Obudziłem się w 28 roku życia. Kariera, dziewczyna, rodzina, 3-2 i rzucam dragi, 3-4 mam syna. Jest szczyt, sznyt, jest hajs, dolina. Serce popękane jak na przystanku szyba. Trzeba spaść, odno zaryć łbem, żeby się obudzić. Zobaczyć, że podróż jest zajebista. Kocham każdy oddech, trochę kaszle, fajki rzucę w piątek. Trzeba spaść, odno zaryć łbem, żeby się obudzić. Zobaczyć, że podróż jest zajebista. Kocham każdy oddech, jeszcze trochę kaszle, fajki rzucę w piątek. Ostatni wers dla gówniarza, co się chwali, że hip-hop do góry kołami wywalił, bo grube rolki wali król Bragi. Weź nie pij tyle, bo se zażygasz Balenciagi. Z głowy i Zalewski w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Kolejne nowe nagranie, jak słyszymy, z rapowym tle i tak autobiograficznie. 20, prawie 22 minuty po godzinie 17. Polacy w Unii Europejskiej. A propos wyborów, mówiliśmy, 9 czerwca pójdziemy do urn wyborczych, by wybrać deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Kampanii wyborczej towarzyszy dyskusja dotycząca obecnego kształtu samej Unii Europejskiej. Podnoszona jest też kwestia członkostwa Polski we wspólnocie. A Maciej Jastrzębski odwiedza unijne kraje, w których spotyka się z mieszkającymi tam Polakami, by sprawdzić, jakie jest ich zdanie na temat Unii. Dziś nasz korespondent jest w czeskim Brnie. Pierwszym miastem w mojej reporterskiej podróży było czeskie Brno. Wiele razy przejeżdżałem przez to 400-tysięczne, drugie co do wielkości miasto w Czechach i nawet nie przypuszczałem, że mieszka w nim około 1000 Polaków. Nazywam się Danuta Król. Właściwie nigdy nie mieszkałam w Polsce. Urodziłam się w czeskim Cieszynie i mieszkałam zawsze na Zaolziu. Wychowałam się w polskiej rodzinie, właściwie w śląsko-polskiej. Uczęszczałam do polskiej szkoły podstawowej i do polskiego gimnazjum, ponieważ ja skończyłam tutaj studia prawnicze. A właśnie w roku 2002 dostałam taki awans najpierw na staż, a później zostałam zatrudniona na pełny etat jako prokurator w prokuraturze generalnej i z tego powodu zostałam w Brnie. Nazywam się Sławomir Budziak, rodem z Pomorza. Ja z zazdrością, mieszkając jeszcze w Norwegii, obserwowałam te relacje pomiędzy narodami Europy Północnej i tak mnie troszeczkę bolało, że nie mamy podobnych więzi z Czechami i Słowakami i w ramach jakby tworzenia tych więzi postanowiłem tu po prostu przyjechać. Milena Słonimska. Studiowałam filologię romańską. Pierwotnie zamierzałam związać swoje życie z Francją. Tam poznałam pewnego Czecha i on tak wzbudził we mnie zamiłowanie do Republiki Czeskiej, do języka, do literatury czeskiej. A dzieci jak się odnajdują? Mimo iż się tu urodziły i tu dorastają, tu chodzą do szkoły, przedszkola i w tych placówkach edukacyjnych mówią w języku czeskim, to czują się Polkami. Nawet starsza córka, 8-letnia, gdy została na lekcji języka angielskiego zapytana po angielsku, where are you from? Odpowiedziała pięknie, I come from Poland. Co mnie rozśmieszyło, bo jednak pochodzi z Republiki Czeskiej. Mam na imię Kaja, mieszkam w Brnie od 3 lat. Od dłuższego już czasu myślałam o wyjeździe z Polski, ale przez długi czas uważałam się za patriotkę. Niestety okazało się, że mój wzór patriotyzmu nie przystaje do ogólnoprzyjętego narodowego. Jacek Ślewczuk, przewodniczący Polskiego Klubu Młodych Polonus. Skąd się tu wziąłem? Wziąłem się tutaj z Poznania. Polska, kiedy jeszcze tam byłem, ponad 3 lata temu, była miejscem dla mnie, czy dla nas, dla mnie i dla mojego partnera ówczesnego, nieprzyjaznym. W trakcie naszych rozmów zapytałem moich gospodarzy o ich ocenę 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Proszę pana, ja mieszkałem poza granicami kraju już przed Unią, mi do tego potrzebna nie była. Jestem stanowczym przeciwnikiem członkostwa. Ja mam przeciwne zdanie do mojego przedmówcy. Ja się bardzo cieszę, że Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, bo dzięki niej mogłam wyjechać na Erasmusa do Francji, a potem na staż do Francji. Gdyby nie ta Francja, nie było mnie w Czechach. Gdyby mnie nie było w Czechach, nie miałabym córek, które są całym moim życiem. Kiedy się zastanawiałam nad wyjazdem z kraju, sprawdziłam wymagania uzyskania azylu politycznego. W większości krajów europejskich ten azyl bym uzyskała przy rzeczach, które się działy w Polsce w momencie, kiedy zaczęłam planować wyjazd. Wierzę, że Polska się zmieni przez te najbliższe lata. Czechy się bardzo zmieniły. Niby granica jest grubości stopy, ale ta przepaść jest ogromna. Wiedziałam, co się dzieje z prokuratorami w Polsce w czasie, kiedy rządził tam PiS i minister Ziobro, więc tak, ja jestem zwolennikiem Unii Europejskiej. Polacy mieszkający w czeskim Brnie, choć starają się zasymilować z Czechami i część z nich ma już lub rozpoczęła starania o czeskie obywatelstwo, to na wybory do Parlamentu Europejskiego patrzą jednak przez pryzmat polskiej polityki. Jak mówią, poza pojedynczymi osobami, dla nich najważniejsze jest, aby Polska pozostała we wspólnocie i odgrywała w niej istotną rolę, zarówno w kwestiach gospodarczych, jak i społeczno-politycznych. Audycja powstała we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce. Polecamy Państwu serdecznie jutrzejszy odcinek naszego cyklu Jak żyje się Polakom w Unii Europejskiej. Jutro Maciej Jastrzębski opowie nam o Unii widzianej oczami Polaków mieszkających w Austrii. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa 26 minut po godzinie 17. Że mamy zaproszenia dla Państwa na niedzielny koncert tu do studia imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej w najbliższą niedzielę po 19 w zapowiadający wrześniowy Great September Festival. Na trójkowej scenie zabrzmi muzyka alternatywna, no a w studiu pojawi się duet Pola Chobota, Adam Baron oraz Dawid Kaletka, czyli MOP. Dwie dwójki i 7 trójek ten koncert już w najbliższą niedzielę po godzinie 19. A w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Już za chwilę informacje dla kierowców. Skrót serwisu i prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Ekspert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Android TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz.

Jutro będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, głównie w centrum, na południu i wschodzie, do tego na wschodzie i południowym wschodzie niewykluczone burze, miejscami z gradem. Wiatr słaby, no ale w czasie burz jak to zwykle porywisty, do 65 km na godzinę. Jutro od 15 stopni na Pogórzu, nad morzem 18, w większości regionów do 22, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 25 stopni Celsjusza. W audycji popołudniowej dziś m.in. o alertach i o tym także mówiliśmy przed godziną 17. Za nami długi weekend pełen burz, intensywnych opadów deszczu i podtopień. W wielu regionach wciąż pada, tymczasem nie milkną echa dotyczące funkcjonowania alertu RCB. Co bardziej złośliwi mówią, że system zamiast ostrzegać o poważnych zagrożeniach, chyba zamienił się już w pogodynkę i to taką, która informuje o burzach, które nie występują. Alert RCB sprawdza się, jest wiarygodny, stosujemy się do jego zaleceń. Między innymi pan Stefan napisał: jestem zdecydowanie za alertami, pozwala na przygotowanie się do potencjalnego zagrożenia. Nie ma go, tym lepiej. Pozdrowienia z Rzeszowszczyzny. Przeglądam kartkę z kalendarza. Poniedziałek, 3 czerwca, 155 dzień tego roku. Andrzeja, Franciszka, Jana, Karola, Leszka i Macieja. Składamy najlepsze życzenia dziś świętującym. Światowy Dzień Roweru, to sobie odnotowałem dziś z kartki z kalendarza. Tak właśnie. Ale nie tylko Światowy Dzień Roweru świętuje. Pan Tomasz z Gdyni, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dzisiaj jest dzień Cervoa Vivru również. W porannej audycji było wspominane. Mhm. Ja mam takie pytanie do słuchaczy, może ktoś się zna. Prowadzimy restaurację przykładowo i teraz tak, przychodzi do restauracji, mam zaproszonych gości. Zapraszającym jest na przykład marszałek Sejmu, ale wśród gości jest prezydent, premier i marszałek Senatu. I moje pytanie jest, jeżeli nie mogę podać wszystkim na raz, no powinno się podać wszystkim na raz do stołu, komu mam podać pierwszemu, a komu ostatniemu? To pytanie do państwa. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Pozdrawiam serdecznie. Dwie dwójki i siedem trójek już za chwilę. Puls trójki. Chcesz mi stuku, puka w okolicy kół. Co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku, puka w rytm, nie wymieniam. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Coś mi stuku, puka w okolicy kół. Co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku, puka w rytm, nie wymieniam. Trochę wstyd, to prawda. Zupełnie nie znam się na autach, nie. Nawet nie wiesz jaka trauma. Jak na DST zapala mi się lampka. Jadę do mechanika. Stres jak w liceum, fizyka. Ciekawe o co będzie pytał i czy skumarzę przed sobą malaika. Mówi, że to wina klocków, a drugi, że to coś przy drążku. Przytakuje im po prostu, bo nie rozumiem ani słowa po mechanikowsku. Auta nie kręcą mnie w ogóle, jak widzę fajną furę w jakimś teledysku, to ci mówię, jedyne co googluję, co? Ile ma z tyłu izofiksu? Tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Chcesz mi stuku, puka w okolicy kół, co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku, puka w rytm, nie wymieniam. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Chcesz mi stuku, puka w okolicy kół, co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku, puka w rytm, nie wymieniam. Trochę wstyd, to prawda. Zupełnie nie znam się na autach, nie. Ale i tak otworzę warsztat. Jak go nazwę? Nie wiem, pewnie kamkar. I posłuchaj, jaki plan mam. Co w tym kamkar będę ogarniał? Zero napraw, gdy awaria. Nie, wycieraczki będę podpinał do radia. Ty się pewnie pytasz, po co? No co? A niech równo z bitem chodzą. Słuchasz sobie, keep it thorough. One w bicik, jak metronom. I wiesz, co mi się marzy? Żeby z bitem grały też kierunkowskazy. Ta opcja byłaby dobra, może ludzie by zaczęli używać ich na rondach. Tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Ktoś mi stuku puka w okolicy kół, co to tuku może być? Tuku, ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka, w rytm nie wymieniam. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Ktoś mi stuku puka w okolicy kół, co to tuku może być? Tuku, ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka, w rytm nie wymieniam. Dwadzieścia minut pozostało do godziny 18. Teraz Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. Dzień dobry, a naszymi gośćmi dziś są wyjątkowo zdalni Agnieszka Niesłuchowska, Tygodnik Wprost. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Kampania wyborcza na ostatniej prostej, a najbardziej zapracowany jest chyba startujący z pozycji numer jeden na Podkarpaciu Daniel Obajtek, bo nie ma czasu, by stawić się czy to na komisji śledczej, czy w prokuraturze. Dziś w prokuraturze miał się stawić, ale się nie stawił. Miał przysłać pełnomocnika, ale pełnomocnik o godzinie 10 się nie pojawił. Później się kontaktował. Termin został ustalony nowy na drugą połowę czerwca. Czy Daniel Obajtek czegoś się obawia, Agnieszko? No cóż, wydaje mi się, że to są takie techniki, do których nas już politycy zdążyli przyzwyczaić, ale też przyzwyczaił nas Daniel Obajtek. Wydaje mi się, że on przychodzi po prostu na spotkania, na posiedzenia i tam, gdzie chce. No, znany jest z tego, że przecież jest Danielem wszystko mogę Obajtkiem, tak jak to mówił prezes PiS-u właśnie o nim. Tak mi się wydaje, że wydaje mu się, że jest ponad prawem i no być może są tacy, którym się gdzieś ta jego, nie wiem jak to nazwać, taka, no taka cecha, taki spryt podoba, ale wydaje mi się, że ogólnie to jest takie bardzo destrukcyjne i pokazuje, że no kpi sobie zarówno z komisji sejmowej, jak i prokuratury. Dokładnie używał takiego określenia, że nie będzie brał udziału w tej karuzeli Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej mówił, że nie będzie małpą w cyrku. Czy twoim zdaniem, Michale, po wyborach do Parlamentu Europejskiego, z powodu których właśnie się nie stawia, bo jest zapracowany, pojawi się czy to w prokuraturze, czy przed komisją śledczą? Na pewno będzie musiał. Jest kilka postępowań w sprawie Daniela Obajtka jako byłego prezesa PKN Orlen. On może mieć kłopoty nie tylko polityczne. Ewidentnie no, gra w taką polityczną kotkę i myszkę z przedstawicielami prokuratury i komisji śledczej. Ja wiem, że to brzmi kuriozalnie, bo jednak prokuratura to jest bardzo poważna państwowa instytucja, więc no, tutaj żaden polityk, czy były, czy obecny, czy były prezes tak dużej firmy jak Orlen, nie powinien tak postępować. Oczywiście no, Daniel Obajtek, jak rozumiem, również dzięki swoim zasobom finansowym może liczyć na najlepszych prawników i myślę, że ma te prawne podkładki, dzięki którym może grać na czas ze śledczymi czy z komisją śledczą. Niemniej wysyła fatalny sygnał do Polaków, do obywateli, do wyborców, być może nie do swoich wyborców na Podkarpaciu, którzy zapewne stoją za Danielem Obajtkiem i ta kwestia właśnie nieszczególnie wpłynie negatywnie na jego postrzeganie przez wyborców właśnie, a to się chyba w ostatecznym rozrachunku przed wyborami do Europarlamentu liczy, czyli Daniel Obajtek, no brzydko mówiąc, ma w poważaniu to, co myślą o nim choćby zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, czy po prostu normalni obywatele, którzy starają się wierzyć jednak w to, że prawo w Polsce jest egzekwowane. Dla Daniela Obajtka jest istotne to, co myślą wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, a zdaje się, że wyborcy tej partii, zwłaszcza na Podkarpaciu, gdzie PiS jest silny. Trzymają kciuki za tym, żeby do Sejmu nie przyszedł, no, czy też do prokuratury? Myślę, że wielu trzyma kciuki za Daniela Obajtka i cieszę się z tego, że... Że jest tak skuteczny w swoim niestawianiu się. A twoim zdaniem dokładnie Agnieszka zyska czy straci, jeśli chodzi o wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Czy to nie wpłynie na wynik, bo tak naprawdę właśnie ten twardy elektorat ma za sobą? No cóż, no wiele zależy od tego, czy faktycznie jedynie twardy elektorat pójdzie na wybory, czy też nie. No wiele wskazuje na to, ale też to, o czym pisaliśmy we Wproście, że wszelkie te afery no, w wielkim stopniu nie wpłyną tutaj na notowanie, ale też ostateczny wynik PiSu. No zobaczymy, ja tutaj jeszcze mam taką refleksję, patrząc właśnie na to, co robi Daniel Obajtek, że on też chyba trochę uczy się od najlepszych. Ja pamiętam, jak Roman Giertych przez cały rok uchylał się od stawiennictwa w prokuraturze. To był 2020 rok i no, te poszukiwania trwały naprawdę długo. Pamiętam, że nawet chyba włoscy karabinierzy próbowali szukać go w jego domu właśnie we Włoszech. Także no cóż, można powiedzieć, że to nie jest to jakaś nowość, oby jednak takie praktyki nie miały miejsca. W różnych obozach politycznych się zdarza. Zresztą ten trend niestawiania się przed komisją dzisiaj Mikołaj Pawlak, który wcześniej wyszedł z komisji, dziś się nie stawił, a także Jarosław Kaczyński, no, akurat politycy Prawa i Sprawiedliwości, złożyli wniosek o zmianę terminu przesłuchania byłego wicepremiera i byłego premiera. Prezes Prawa i Sprawiedliwości miał być przesłuchiwany w środę, tymczasem w związku z tym, że będzie albo za granicą, albo będzie z tej zagranicy wracał. Partia prosi o to, by ten termin zmienić, przesunąć. Czy, Michale, czy te terminy wyznaczane przez komisje śledcze, czy one zaczynają się jakoś rozłazić? No, teraz widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość w osobie rzecznika tej partii złożyło wniosek o przesunięcie terminu przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą do spraw afery wizowej. Z tego, co wiem, Michał Szczerba, czyli przewodniczący tej komisji, nie uwzględni tego wniosku, nie zgadza się, żeby to przesłuchanie, które miało odbyć się 5 czerwca, odbyło się po wyborach do Europarlamentu. Wedle mojej wiedzy Michał Szczerba ma zaproponować, żeby przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego odbyło się 7 czerwca, czyli w ten ostatni dzień przed ciszą wyborczą. No, komisje śledcze bardzo dużo wyjaśniły do tej pory, natomiast w ocenie wielu no, stały się pewnym politycznym teatrem i zostały w pewnym sensie ośmieszone. Ja nie chcę, żeby to jakoś pejoratywnie zabrzmiało w stosunku do tychże komisji, ale jednak to, jak wykorzystują te komisje również politycy sami Prawa i Sprawiedliwości, ci, którzy są przesłuchiwani zarówno, jak i ci, którzy zasiadają w tych komisjach, no robią z tych komisji farsę, można powiedzieć, bo wiemy, jak wyglądały te przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego poprzednie albo kilku innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak Mateusza Morawieckiego, który mógł mówić dowolne absolutnie rzeczy przed tymi komisjami. No oczywiście politycy muszą składać przysięgę, ale niekoniecznie te przesłuchania chyba wyglądają tak, jakby chcieli tego sami członkowie komisji. Z tego, co ja wiem, też pisałem o tym w Wirtualnej Polsce. Do czasami końca roku z powagą niewiele mają wspólnego te przesłuchania. Do końca roku prawdopodobnie nie powstanie już żadna komisja śledcza, ale też widzimy, bo mówiło się o tym, że powstanie komisja śledcza choćby w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. No to widzimy, że komisja śledcza sejmowa nie jest potrzebna, bo instytucje państwowe, organa państwa, takie jak prokuratura, w tej sprawie absolutnie działają i rozliczają to, co robili politycy suwerennej Polski. Zmieniamy temat. Strefa buforowa miała obowiązywać od jutra, ale termin został przesunięty o kilka dni. Oficjalnie jeszcze ten projekt musi zostać dopracowany. Nieoficjalnie chodzi o to, by ta strefa nie zaczęła obowiązywać przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo tutaj głosy są podzielone, a zwłaszcza bardzo niezadowoleni są mieszkańcy terenów przygranicznych, którzy po prostu wyliczają, ile stracą na takim rozwiązaniu. Agnieszko, ty jesteś zaskoczona tym, że rząd zmienił zdanie i strefę buforową trochę przesuwa? Niech mówi o metrach, tylko o czasie. Nie jestem tym zaskoczona, bo pamiętam, co się działo dokładnie wówczas, kiedy to obecna władza krytykowała właśnie PiS za to, za te pomysły wprowadzania takiej strefy. Jaka wówczas była burza, jak to komentowano i pamiętam, że właśnie mówiło się o tym, że chyba takim założeniem, o którym się głośno nie mówiło, ale wszyscy mieli wrażenie, że tak właśnie jest. To chodziło o to, aby dziennikarze właśnie o tym nie pisali, co się dzieje tak w tej strefie, więc chodziło trochę o przykrywanie tego, co tam się dzieje. Teraz mam wrażenie, że oprócz znowu takiego argumentu, że właśnie teraz koalicja robi to, co kiedyś robił PiS, no bo w takim tonie chociażby wypowiadał się Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, który też tak się składa, że tam mieszka w tamtej okolicy. Pojawiają się dokładnie takie same argumenty, że trochę tutaj rząd robi to, co poprzednicy. To po pierwsze. pierwsze. A po drugie, tak jak wspomniałaś tutaj, jakby takie larum, tak, po stronie przedstawicieli samorządów powiatu hajnowskiego, no i po prostu przedsiębiorców, którzy obawiają się o to, że stracą na wprowadzeniu tej strefy, więc chyba trochę jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i jeszcze o głosy wyborców. Michale, a ty trzymasz kciuki za tę strefę, czy jesteś za tym, żeby powstała, ale trochę później? To znaczy, jako dziennikarz nie mogę trzymać kciuków za tę strefę, ponieważ ograniczy to mediom relacjonowanie tego, co się tam dzieje i dostęp mediów. Biorąc pod uwagę zwłaszcza to, co mówili politycy Koalicji Obywatelskiej, czy Platformy, czy też Lewicy, zwłaszcza jeszcze kilka lat temu o tej strefie właśnie, że PiS wprowadzając tę strefę, no bo przecież przypomnijmy, no Platforma czy rząd wprowadza tę strefę dziś na podstawie znowelizowanej przez PiS w listopadzie 2021 roku ustawy o ochronie granicy państwowej, no to PiS ograniczyło i dostęp aktywistów, i dostęp aktywistów, dziennikarzy, mediów. Prawda? Nie widzieliśmy dzisiaj, tak naprawdę, co tam się dzieje na tym odcinku. Ja oczywiście nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce przez kolejne tygodnie czy miesiące. Niemniej, no wiemy, jak ta ustawa w praktyce działała. Ograniczała dostęp mediom, ograniczała dostęp aktywistom. Więc pytanie, jak to będzie wyglądało dalej. Wydaje mi się, że dziennikarze słusznie zadają pytania, co takiego się zmieniło. Wiemy, że jest inna sytuacja, ale co takiego zmieniło się w ogólnym podejściu? Dzień, prawda, trzeba, tak, dokładnie. Politycy Koalicji Obywatelskiej, no wykazał to Patryk Strzałkowski z Gazeta.pl, mówili dwa lata temu, że PiS wprowadza tę ustawę w sposób niekonstytucyjny, ustawę ich zdaniem niekonstytucyjną, więc dzisiaj te przepisy zdaniem Platformy są już konstytucyjne. No, zadaję to pytanie i wielu innych dziennikarzy. Ja rozumiem, podkreślam, że sytuacja jest inna niż jeszcze kilka lat temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość prowadzało tę strefę. Nie było jeszcze takiej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, więc sytuację mamy inną. Niemniej, no, chciałbym takiego przekonującego wytłumaczenia, co takiego zmieniło się w podejściu polityków koalicji, że o 180 stopni zmienili zdanie w tej sprawie. No i być może te parę dni to właśnie ten czas potrzebny rządowi, żeby wytłumaczyć społeczeństwu, dlaczego ta strefa jest potrzebna. Jutro wiec rocznicowy, ale także wiec wyborczy organizowany przez Koalicję Obywatelską. Czy waszym zdaniem uda się porwać tłumy, tak jak to było przed wyborami październikowymi, czy społeczeństwo jest już zmęczone, by tak tłumnie na to wydarzenie się wybrać, Agnieszko? Wydaje mi się, że nie uda się powtórzyć tego sukcesu z ubiegłego roku. No, powodów jest kilka. Wydaje mi się, że pierwszy, no taki najważniejszy, że to już jest taki okres, można powiedzieć, przedwakacyjny, czyli jesteśmy już zmęczeni, tak wydaje mi się, kolejnymi wyborami, które odbywają się. Z drugiej strony, no też mamy okazję przekonać się w praktyce już od wielu tygodni, w jaki sposób tutaj nowa ekipa radzi sobie również z pewnymi niewygodnymi sprawami. Nie do końca też jesteśmy pewnie jako wyborcy ze wszystkiego zadowoleni, więc wydaje mi się, że no, jednak to nie jest chyba ten czas i miejsce, aby jednak powtórzyć to, co działo się w zeszłym roku. Michała, twoim zdaniem będzie sparaliżowana jutro Warszawa z powodu tłumów, które będą podążać na Plac Zamkowy, czy też nie? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że mamy bardzo dobrą komunikację w stolicy, więc nawet jak były takie największe marsze, to biorąc pod uwagę choćby, że mamy metro, mamy ten zaszczyt, żeby mieć w stolicy metro, to nie należy spodziewać się jakichś większych problemów. Niemniej to jest mniej istotne, jeśli chodzi o to całe wydarzenie. Najbardziej istotny będzie ten przekaz polityczny. Wydaje mi się, że to będzie takie najmocniejsze, najbardziej mobilizujące wystąpienie Donalda Tuska, któremu przecież zależy na największej frekwencji. Z kolei też pisze o tym WP Prawo i Sprawiedliwość. I na wygranej, zwłaszcza, że tak, przecież tak. Łeb w łeb idzie Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość z kolei ma obniżać te emocje. To znaczy nie ma epatować takim negatywnym przekazem, dlatego żeby nie doprowadzić do takiej nadzwyczajnej mobilizacji zwolenników Koalicji Obywatelskiej, czy też wyborców, którzy głosowali w wyborach do Sejmu i Senatu, a dzisiaj tak zastanawiają się, czy iść do tych wyborów, albo w ogóle nie śledzą tej kampanii. No oczywiście te wszystkie afery, głównie z aferą związaną z Funduszem Sprawiedliwości, siłą rzeczy też mobilizują część elektoratu, ale Prawo i Sprawiedliwość, wbrew temu, co jeszcze niektórzy zapowiadali kilka tygodni temu, chce tak demobilizować, obniżać nastroje. Ja mogę też słuchaczom zdradzić, że Jarosław Kaczyński też planuje jutro wystąpienie. To wystąpienie, z tego co słyszę teraz nieoficjalnie, ma być w Brukseli. Jarosław Kaczyński ma się pojawić na proteście rolników w Brukseli i tam być może wystąpić, więc Prawo i Sprawiedliwość też jakąś kontrę do tego wystąpienia Donalda Tuska szykuje. No i dlatego nie będzie mógł dotrzeć w środę na komisję śledczą, bo będzie wracał z Brukseli. No to właśnie, to wystarczyło połączyć kropki, już wiemy, dlaczego Jarosław Kaczyński chce. I dlaczego ten wniosek o przesunięcie terminu. Wszystko jasne. Bardzo wam dziękuję państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli Agnieszka Niesłuchowska Wprost i Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 6 minut pozostało do godziny 18. W Trójce teraz Blair. Popołudniowej wcześniej przed godziną 17.45 przed Pulsem Trójki pojawiło się pytanie. Premier, ministrowie, prezydenci, wszyscy przychodzą do restauracji dziś, dzień savoir-vivre. No i kogo najpierw obsłużyć? Pytanie do państwa, 2 2 7 3. Chyba powinno się podać temu, który wygląda na najbardziej wygłodzonego. No tak najbardziej po ludzku, prawda? Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Ciekaw jestem innych państwa podpowiedzi. Czekamy na sygnały 2 2 7 3. Ciąg dalszy po 18, a już za chwilę serwis o 18. Ogłoszenie społeczne. 6-9 czerwca Europejczycy wezmą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zanim dokonasz wyboru, pamiętaj. Bądź krytyczny, krytyczna wobec tego, co czytasz w sieci. Bądź świadomy, świadoma, że wideo i audio mogą być sfałszowane. Sprawdzaj kilka źródeł i ufaj tylko tym wiarygodnym. Nie powielaj informacji, których nie jesteś pewien, pewna. Twój wybór ma znaczenie. Chroń się przed manipulacją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Emocje rosną! Krótka piłka i... Mamy to! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Samsung Galaxy A35. 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1449. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.